राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 29 मई 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नाम कौन सा जपना चाहिए? मेरे मुंह पर तो नाम है राम और नारायण और सीधा नाम, इसलिए मेरे मुंह पर तो राम नारायण जचा हुआ। इष्ट मेरे भगवान कृष्ण का है तो मैं कौन सा नाम जपूं? राम नाम क्या है? नारायण क्या है? नारायण राम, ये मेरे मुंह में अभ्यास राम और नारायण का हुआ है। नारायण नारायण नारायण राम नारायण राम इष्ट मुंह में बदलू क्यों? इष्ट कृष्ण भगवान का है। एक शास्त्र नाम है विष्णु भगवान ले लो, राम जी का ले लो, कृष्ण भगवान ले लो, शास्त्र नाम उन्हीं का ही है। शास्त्र नाम है रामो भी रामो कृष्ण हमें कृष्ण भी आता है, शास्त्र नाम भगवान है। खूब निशंकता से शंको मत रखो, संदेह मत रखो, संदेह तो निकाल दो, संदेह होता हो तो निकाल दो, संदेह तो है। एक स्त्री बहन लिख रही है महाराज जी कि पत्नी को पति का कहना मानना चाहिए, आपने कहा उसकी सेवा करनी चाहिए, पर जो पति अपनी पत्नी को बात बात में गाली देकर उसके बाप बाप के घर का ताना देकर अनुचित व्यवहार करते हैं उस पत्नी को क्या करना चाहिए और पति को क्या करना चाहिए? पति को ये गलती पति बाप को ताना देवे और बीवी बहुत बड़ी भारी गलती है, बात बात में गाली देता है। हाँ, बहुत गलती है, बड़ी भारी गलती है। तो पत्नी पूछती है मेरे को क्या करना चाहिए, उसको चुप रहना है। बढ़िया है चुप रहना, इतनी बात नहीं है। शास्त्र में आता है वो, मैं कहता तो नहीं हूँ पर लाया है कि महापापी हो तो त्याग कर दो। मैं आजकल कह नहीं कहता हूँ, ये क्यों नहीं कहता हूँ कि वो महापापी है तो पत्नी कौन सी ठीक है, नहीं कहता हूँ। सब है भागवत में तो प्रेम करना चाहिए आपस में, एकांत बैठ करके साधारण दोनों मिल करके, अथवा दोनों जिसकी बात मानते हो, जिस पर श्रद्धा विश्वास हो, उसके सामने जाकर क्या ये खटपट नहीं। रूजी नारी राड आपस रियासी नहीं, रूजी नारी राड आपस रियासी नहीं, बने जहाँ तो बाढ़ चटपट कीजिए सगड़िया। वो राड बिठा दे रूजी नारी कर लो, प्रेम से रहना चाहिए दोनों को, बड़े प्रेम से मिल जाना चाहिए। किसी की बात मानते हो तो उसी बात को मान कर कर लो, फिर आपस में कर लो तो जरूरत नहीं थी इसे की, आपस में कर लो बात, प्रेम करो। संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो स्वाध्याय कौन सा स्वाध्याय? संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय स्वाध्याय कौन सा स्वाध्याय है जो नहीं करना चाहिए? पढ़ाई करते है ना, बालक जो पढ़ाई करते हैं वो आस आहारम भेषणम निद्रा स्वाध्याय प्रवर्तनम सायंकाले प्रवर्तित साधन, सायंकाल में वो पढ़ाई नहीं, पाठ जब आदि करो। तो खास प्रश्न है, कोई शंका हो तो बोलो। मैंने जो अध्ययन किया है, जैसे जैसे विचार हुआ है, उसके अनुसार आचार्यों की बातें बताई और गीता जी की बातें बताई। गीता जी क्या मान्यता है, आचार्यों क्या मान्यता है, ये बात बताएगी। तीर्थों में चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए। तीर्थों में चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए। तीर्थों में तीर्थ स्थान में चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए। पहन पाप नहीं है पर नहीं पहनना चाहिए। तीर्थों का आदर है। तीर्थों में भगवत धाम में नहीं पहनना आदर है। जैसे वृंदावन में कोई ऐसे सज्जन मेरे को मिले हैं वृंदावन में जूते नहीं पहनते। वृंदावन से बाहर जाए पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। अच्छा बढ़िया बात है। तो अपने अंतकरण को निसंदिग्ध रखना चाहिए। जिसको ऊंची समझे उसी की उपासना करनी चाहिए और अपने नीची समझे उपासना करे उसमें समय बर्बाद होता है। वास्तव में उपासना नीची नहीं होती। साधन छोटा नहीं होता पर अपने भाव के बिना तो मैं आज खाली राम राम कर रहा हूं तो खाली राम राम नहीं करना चाहिए। खाली राम राम कर रहा तो खाली राम राम क्यों करो? भरे हुआ राम राम करो। ठोस राम राम करो। पक्का विश्वास रखो राम नाम पर। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है मेरे तो राम को नाम कल्प तुरु कल्य कल्याण फरो भरोसो चाहे दूसरो सो करो। मेरे तो एक ही है बस राम नाम है। पक्का है उसको समर्थ राम नाम है। कोई कुछ भी कहे जो उपासना करो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं हो शंका हो तो पूछो समाधान कर लो। जहां विश्वास हो मान लो। जिस ग्रंथ पर विश्वास है ग्रंथ में देख लो पर संदेह नहीं रहना चाहिए। हम तो साधारण ये साधारण करते हैं। साधारण नहीं जन्म है ये मनुष्य का परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। ऐसे भानगढ़ में साधारण साधन में समय बर्बाद हो जाएगा फिर क्या दशा क्या होगी? विश्वास दे निसंदेह हो भजन में लग जाओ साधन में। जिसकी जो सगुण निर्गुण साकार निराकार द्वैत अद्वैत जो सिद्धांत अच्छा लगता हो उसमें तत्पर अपने को पूरा लगा दो। शंका है तो जहाँ विश्वास हो समाधान कर लो। शंका मत रखो तत्पर तस लग जाओ। आचार्यों ने जो कहा है वो सब ठीक है उसके अनुसार कल्याण होता है। हमारे विश्वास ऐसे विश्वास कोई कम ज्यादा नहीं है। काट साट काटना है ये आचार्यों का काम है साधक का काम नहीं है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत में जो आपस में काट साट करते हैं ना ये काम आचार्यों का। अपने कौन टाइम काट साट करने के अपने तो अपना सिद्धांत अच्छा लगे उसके अनुसार सोलह नाप में लगा तत्पर लग जानी चाहिए। शंका हो शंका बिल्कुल मिटा देनी चाहिए प्रश्न पूछ करके। जहाँ विश्वास हो जिसकी श्रद्धा हो जिस ग्रंथ में हो जिस व्यक्ति में हो उसे पूछ लो। और नहीं मेरे तो पूछते रहो जब तक समाधान न रहे तब तो पूछते रहो। हमें समाधान कर लो तत्पर से लग जाओ। ये बात है भाई महाराज जी सुबह की जो बात है अपने बहुत अच्छे ढंग से बताइए। यानी कि महाराज जी ने कहा वही होकर मेरा जो भजन होता है अलौकिक भजन होता है। और वो भजन के बारे में फिर बोलिए क्या समझ में। महाराज जी ने जो बात बताई भक्ति की एक अलौकिकता वही बात समझ में आया ज्यादा। कौन सी बात सुबह तो बहुत मैं होकर मेरा जो भजन होता है ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वर में कहा मैं होकर मेरा वो भजन करता है भक्त जीव परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर बैठ कर उसके हृदय में रहते कि वो परमात्मा धोनी भाई धोनी आज्ञा सनी दयाचार हृदय भोनी विराजती ऐसा योग समृद्धि होनी निरवधि अर्पित मनोबुद्धि माझ्या ठाई मीच होनी पांडवा करती माझी शव मैं होकर मेरा भजन करता है। और जीव और परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर हृदय भोनी विराजती उसके हृदय में विराजती। ज्ञानेश्वरी में भी जाए जो आपने सुबह कहा कि मैं भगवान में लग जाए तो भजन बहुत बढ़िया होता है अलौकिक होता है तो ऐसा ज्ञानेश्वरी में भी आया है। उसी बात को विस्तार से सुनना चाहते हैं। कुछ बात हो लेकिन मैं लग करके भगवान में लग जाए मैं स्वयं लग करके भगवान में लग जाए बढ़िया बात है। ये बात तो इसी का विवेचन करें ये उसी का सुनना चाहते हैं विस्तार से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्राय मन लगाते हैं, मन लगाना ही श्रेष्ठ मानते हैं, मन ही लगाते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, भगवान में मन लग जा तस्मात केना प्युपाये न मन कृष्णे निवेशित। मन संकल्प जो नहीं भी दिशा हो किसी तरह से हो मन भगवान में लग जा, ये शिक्षा भी मिलती है, लोग करते हैं ये मानते हैं, परंतु मन लगता नहीं परमात्मा में। पातंजलि योग दर्शन में योग स्थिति वृत्ति निरोध बताया है, निरोध होने तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्था न, जब मन निरुद्ध हो जाएगा तो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी। तो वास्तव में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति है, ये बढ़िया चीज है मन लगाने की अपेक्षा। तो वो क्या कि आप खुद लग जाओ, खुद परमात्मा में लगो तो भूली नहीं होगी, और मन लगाओ तो भूली होगी ही, स्थिति हो जाए तो किसी हो गई हो तो बताओ, मेरे समझ में नहीं होती जल्दी। मन भगवान में लग जाए ये होगा नहीं, इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है जो कि संतों ने प्राय नहीं कही है, दर्शनों में नहीं कही है। तो मार्मिक मत बात ये है, मन है वो अपरा प्रकृति है, और आप परा प्रकृति हो, आप भगवान में लग सकते हो, मन परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, वो मन नहीं लग सकता परमात्मा में, लग नहीं सकता। मन बुद्धि के द्वारा आप संसार की सेवा करो, ये कर्मयोग भौतिक साधना है, तो भौतिक साधना में मन बुद्धि लगेगा, आध्यात्मिक में और आस्तिक साधना में मन जल्दी नहीं लगेगा। मन लगने पर आप लग जाओगे फिर काम हो जाएगा, तो पहले से ही आप स्वयं लग जाओ। तो स्वयं कैसे लगे, जैसे आप संसार में लगे हो, आपने माना मैं गृहस्थ हूँ, ये गृहस्थ हूँ, आप स्वयं गृहस्थ में लगे हो, इस वजह से भूली नहीं होती। नींद में ही कोई पूछे तो मैं तो गृहस्थ हूँ, जैसे बहनों को कोई पूछे कि मैं तो स्त्री हूँ, बोले नींद में ही उठा पूछ मैं तो स्त्री हूँ, तो उसमें वो लगी हुई है, उसको अपने खूब भीतर में अपने को स्वीकार कर लिया, अपने को ऐसे ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ये अपने को लगाया अपने को, तो उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी माला जपनी नहीं पड़ती, उसे स्वतः एकता हो जाती है स्वयं लगने से। और मन के लगाने से उम्र बीत जाती है, परिवर्तन नहीं होता, ये बात है खास। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे अहंकार अपरा प्रकृति है, तो परा प्रकृति है वो परमात्मा लग सकती है, पर अपरा प्रकृति ना परमात्मा लग सकती है ना आप में लग सकती, अपरा है वो तो नाशवान है, आप अविनाशी हो, आपकी और उनकी जाति दो है, परमात्मा की और मन की जाति दो है, ये क्षण नाशवान परिवर्तनशील है, और आप और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ये नित्य है, मन अनित्य कैसे लग जाएगा परमात्मा में, प्रयत्न तो किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा निषेध नहीं करना नहीं है, न मैं श्राप देता हूँ न निषेध करता हूँ, मेरी धारणा कहता हूँ, मेरी भावना बताता हूँ, तो नहीं होगा, मन सब सर्वथा भगवान में लग जाए नहीं होगा, आप लग जाओ मन आप सब लग जाएगा। अब आप हम कैसे लगे, अब विचार आया कि हम आप कैसे लगे, जो लगा प्रश्न है, मैं भगवान में लग जाऊ मैं तो आप कैसे लगो, जिस तरह से आप अगर साधु हो जाओ तो आप स्वयं साधु लग जाओ, सच्चे हृदय से साधु होता है, जो अपना कल्याण करना है, मेरे तो वृष्ट छोड़ना है, साधु ही होना है, ऐसे भाव से साधु हो जाता है, उसका मन साधु में लग जाता है, और विचार कर करता है, भाई देखो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मप्रस्थ में, फिर संन्यास में जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ऐसे संन्यास ले लेता है, उसका संन्यास साधु मन नहीं लगेगा, वो विधि करता है, एक शास्त्र के अनुसार काम करता है, उसमें मन नहीं लगेगा, गृहस्थ बन जाएगा। और विचार है हमने छोड़ दिया गृहस्थ को, बस गृहस्थ को कोई काम नहीं, घर वाले एक साथ सब के सब मर जाए तो हमें मतलब नहीं, और बहुत पनप जाए तो मतलब नहीं, लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो मतलब नहीं, रोटी भी खाने को नहीं रहे तो हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा तो तुम्हारा रास्ता तो है। फिर उसको गृहस्थ की याद नहीं आता सपने में भी, तो इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये भीतर से भगवान को स्वीकार कर ले। जैसे बहनों स्वीकार कर लेती मैं ब्याही हुई हूँ, मैं कुंवारी नहीं हूँ, भाई लोग कहते मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं ब्याह हुआ हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, ये मैं लगा मैं। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ तो भगवान का ही हूँ, ये नकली बात होती है, असली होती नहीं है। असली अगर भगवान का हो जाए फिर भगवान का चिंतन स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, वो सपने में भी नहीं मान सकता मैं भगवान का नहीं हूँ। जैसे आपके ब्याह होने पर सपने में मान लेते हैं वो मैं कुंवारा हूँ, किसी समय भी कितनी आफत आने पर, किसी संपत्ति होने पर, कुछ होने पर मान नहीं सकते। इस तरह से मैं भगवान का हो जाए तो भजन आप से आप होगा आपका, ये खास बात है। संतों ने जो कहा है ये बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत ही बढ़िया बात। मैं को भगवान में लगा दो फिर ठीक है, फिर भजन होगा आप साहब, आप साहब। लड़की ससुराल की बन जाती है तो ससुराल की ही हो जाती है, अब ससुराल की चिंता है, पीर की चिंता नहीं है, चिंता होती नहीं तो समझ मैं पीर की हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ। इतनी मैंने बहुत बार बात कही है, इतनी हो जाती है वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माँ हो जाती है, पोते की वो पड़पोते की वो आती है उद्दन रूपर, तो कहते हैं घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने अगर मेरा घर बिगाड़ दिया, उसमें माँ जी को ये याद नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, याद ही नहीं है, मैं तो यहाँ की हूँ, बेटा है, पोता है, परपोता है, सब है, मैं तो यहाँ की हूँ, ये नई छोरी आई है दूसरों जाई हुई, ये छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। जैसे उसको अपना बात ऐसी देखती, मैं तो बेटा पोता पड़पोता सब परिवार से, मैं दादी परदादी हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ ही, ये छोरी आई है नहीं पराई जाई, तो ये क्या अर्थ हुआ मैं पराई जाई नहीं हूँ, याद ही नहीं है, याद ही कि मैं भी पराई जाई हूँ, क्या वो घर जाइए दादी जी। तो क्यों ऐसा होता है कि अपने को बदल दिया, मैं ससुराल की हूँ, इसी तरह से अपने को बदल दे। ये दीक्षा थी पहले, वो दीक्षा का अर्थ ये था, जो गुरु बनते थे शिष्य बनाते थे वो गुरु बनते थे, वो एक बड़ी मार्मिक बात थी, आज एक पेशा हो गया, गुरुडम पद बहुत फैल गया, गुरु एक नकली चीज और पेशा हो गया, बस कुछ भेद पूजा हो जाएगी शिष्य बढ़ा लो। गुरु तो समझा है कि रुपया दो पैसे दो चंद्र दे देगा कुछ भी कुछ अच्छी बात है, अकेला समझे कि भेंट कर दो रुपया दो रुपया पाप कट जाएगा सभी, मार पाप गुरु जी ले लेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। गुरु सो भी सिख लाल की दोनों के ले डाओ, गुरु लो भी सिख लाल की दोनों के ले डाओ, दोनों डूबा पर शाम बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव बैठे जागे से होगा, ये गुरु चेला नहीं है, गुरु शिष्य की वो बात है कि वो गुरु का शिष्य हो गया तो हो गया तो हो ही गया बस, अब दूसरा नहीं हो सकता। जैसे बार बार चढ़ाता तिया को सो तेल है, जैसे लड़के की कुंवारी तेल चढ़ती है वो एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बस, अब कुछ भी हो खराब से खराब स्त्री भी हो जाएगी, पति के पास में नहीं रहेगी तो लोगों पर तो कहला कि अमुक स्त्री है ये अमुक स्त्री है, वो तो बदल गया बदल गया बदल गया बस। आज कहते पुनः ब्याह करो ये करो, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, तुम्हें ब्याह क्या होगा, तुम्हें ब्याह कैसे, ब्याह तो हो सकता ही नहीं, ब्याह में कन्यादान होता है, पिता ने दे दिया लड़ने वाला मर गया कौन दे विचार है। इस तरह से ये मेरी बात कही, अपने आप को बदल दे, अपने आप में संसार का नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ, फिर भजन बड़ा तेजी से होगा, करना नहीं पड़ेगा। इस बात हो राम को नाम जब गोस्वामी ने कहा, राम जी वो कर नाम जब फिर छूटेगा नहीं। इनके देखो पीर की चिंता नहीं होती है, माँ के पास बैठी है आराम से, पर माँ से कह दे माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उन्हें रोटी की तकलीफ पड़ती है और ये थोड़ी पीर में कितनी तकलीफ पड़ो, कभी याद नहीं आती कि मेरे को आप पीर पहुंचा दो, हमारे भाई की तकलीफ पड़ती है, कभी कहती है पूछो उनको क्यों नहीं कहती, वहां का हमारा मतलब नहीं, अब क्यों की तकलीफ पड़ी तो मैं कहां जाऊंगी, मेरे को क्या पंचायत दे, क्यों की तकलीफ होती है मैं क्या करूं, ऐसे ही घर है वो तो घर है ही नहीं, वो घर वो ही है जो ससुराल है वही घर है अपना, उस घर में चिंता रहती है, पीर की चिंता नहीं, भाई कहता तो चिंता आ जाती है, कुछ माँ मन से मेरापन है, भाई में है, माँ में है, भौजाई में मेरापन है, तो कुछ असर हो जाता है परंतु उड़ जाता है रहता नहीं, किस बात से कि मैं तो यहाँ की हूँ। इस तरह से आप अगर भगवान के पण जाए तो भजन आपका बढ़ेगा ही, छूटेगा ही नहीं भजन, अरे नहीं तो चलता करते रहो छूटता रहे, करते रहो छूटता रहेगा, उम्र बीत जाएगी, उम्र सबकी सब राम नाम सब बोल जाएगी, पर ये सिद्धि काम सिद्धि नहीं होगी, नहीं तो पारमार्थिक सिद्धि है वो वर्तमान की अवस्था है, संसार का काम है भविष्य पर, भविष्य में होगा और ये होगा नहीं है तो आज हो जाए अभी ऋषि गृह बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही, आज में भी रात 12 बजे तक होता है, आज सुधरे अभी आज अभी, क्या हो गया राम को नाम भगवान को हो गया, केवल स्वीकृति है भगवान का, स्वयं स्वयं भगवान का हो जाएगा फिर भूलेगा नहीं, इन साधुओं को पूछो भूल जाते हैं, सोना आ जाता है मेरे साधु अपना भूल गए भाई, सत्य कोई पूछे तो तुम कौन हो, अच्छा सोचेगा साधु ये सोचेगा अचानक साधु, क्योंकि मैं साधु हो गया, मैं हो गया साधु अब कैसे सोचे, ऐसे मैं हो गया भगवान, मैं भगवान का हूँ कैसे छूटेगा, छूट ही नहीं सकता, इस वास्ते ये सार बात है साधनों की, खास साधकों के लिए खास सार बात है ये, मैं को बदलते ही सब बदल जाता है, लड़की का ब्याह होते ही लड़की का सब साल चलना फिरना खाना पीना सब बदल जाता है, सभी सास ले चली जाती है, सास कहती है बिंदनी उठो बिंदनी, माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भुजाई ने किसी ने भी नहीं कहा नहीं, अभ्यास है ही नहीं, छोरी का भाई का बेटी का ऐसे कहा, सास कहती भी नहीं पर टूट जाती है, मैंने क्या हुआ स्वीकार कर लिया मैं बीवी हो गई, अपने स्वयं मैं भी नहीं हो ही गई, बस हो गई हो गई हो तो अब कुरी हो ही नहीं, ऐसे भगवान का हूँ मैं, अगर हो जाए भीतर से तो निहाल हो जाओगे, तो मैं से ही भजन होता है, मैं हुए बिना भजन नहीं होता है, स्वयं बनने से भगवान होता हो राम को नाम जप, खास बात है ये जड़ है ये मूल है, वहां से शुद्धि सब होती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा स्वतः, भजन नहीं हो तो भी भजन है, भजन हो तो भी भजन है, भजन नहीं हो तो भी भजन है, वो भगवान से विभूत होती ही नहीं, वो भगवान से अलग कैसे हो वो, और वास्तव में ये तो नकली है, साधु हो तो नकली है, ब्याह हो तो नकली है, जो बना हुआ है भगवान का तो असली है, तो भाई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान को तो है, केवल याद है, इस वास्ते अर्जुन ने नष्टो मोह स्मृति लब्धा का स्मृति लाभ स्मृति लब्धा मेरी स्मृति याद आ गई, हाँ मैं हूँ मैं तो भगवान का हूँ याद आ गई, अब याद आ गई अब कैसे भूले, भूल हो गई थी अब याद आ गई, ऐसे याद आ जाए हम तो भगवान के संसार गए ही नहीं, संसार के तो आए हैं, यहाँ बैठे हैं गीता भवन का, आप अपने को समझते हैं कि अभी हम गीता भवन के हैं, परंतु गीता भवन के हो जाओगे अभी गीता भवन के हैं, ऐसे आपने जहाँ जन्म ले लिया वहाँ के हो गए माहेश्वरी हो गया अग्रवाल हो गया ब्राह्मण हो गया तो है थोड़े यहाँ के, है हम भगवान के, भगवान के रहते हुए होते हैं दूसरे। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहता हुआ नौकरी करता है, चाहे रेलवे का बन जाए, चाहे स्टेशन का बन जाए, चाहे किसी खेती का बन जाए, किसी दुकान का बन जाए, तो बनावटी होता है। अपने बाप का मैं हूँ ये बनावटी नहीं, ये तो साथ रहता है। इस तरह से मैं भगवान के साथ रहेगा, चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, कोई अवस्था कोई परिस्थिति, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही कौन हो, मैं भगवान का हूँ। मेरा साथ भगवान के साथ हमारा संबंध है, और के साथ हमारा संबंध है नहीं, सपने संबंध नहीं हमारा है ही नहीं कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, न पीहर का है न ससुराल का है। हीरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों दूसरों में रहेगी होगी, मैं किसी के नहीं हूँ। ये है असली मैं का भजन, मैं को भजन लगा दू। संत महात्माओं ने ये बात कही है, ये महात्मा ने बड़ी कृपा करके मार्मिक बात बताई है, जिससे कि भजन स्वतः ही होने लगे, तेजी से भजन होने लगे, उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, ऐसी बात कही है। और ये बात आता है आपको कि किस घर में जन्मे उस घर में जी। ये जो आप कह रहे हो मैं, ये बने कैसे, मैं जो है भगवान का बनू कैसे, ये ब्याह कैसे बनिया, अटल आपको याद है कुमारा हूँ कहते हो गया, कैसे बढ़िया भगवान में कोई लागू पड़ नहीं जी। भगवान में किसी में लागू नहीं पड़ रही, किस में विवाह वाला तो समझ में आ जाओ, पुरानी या समझ में नहीं आ रही है। मैं गीता भवन का ट्रस्टी हूँ या भी समझ में आ जाओ, मैं जो है वो तो याद ही नहीं, नकली तरह तरह नकली तो पकड़ ले, असली पता ही नहीं, नहीं पकड़ी जा रही, यही तो प्रश्न है। नहीं पकड़ी जाए, पकड़ना चाहते नहीं हो तो क्यों नहीं चाहते, क्या बात है, वही भारत क्यों नहीं चाहते, परमात्मा प्राप्ति हो जाए ये गौण है, घर का काम चले अपना अच्छी तरह से, ये गौण है। मुख्य मेरे उद्धार करा, घर वाले से मर जाए चाहे रह जाए, नफा हो जाए चाहे नुकसान हो जाए, धन आ जाए चाहे चला जाए, इज्जत रह जाए इज्जत हो जाए, ये मेरे भगवान की प्राप्ति करनी हो जाएगा। वही बात, मैं कैसे बदला जाए, मैं स्वीकृति, स्वीकृति शब्द है इसके बड़ी आती, स्वीकार कर लिया। आप भजन समय तो कर लेते हैं पर अपने स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे वो कैसे मूल बात ही हुई है, बहुत बढ़िया बात आपकी मालूम दे रही है कि स्वीकृति हो जाए तो निरंतर भजन हो जाएगा, लेकिन बात आई यार स्वीकृति हो कैसे, चला बन जाओ चेला बन जाओ, चेला बन जाओ चेला हो गया, मैं गृहस्थी नहीं हूँ। छोड़ने तो चेला बने, घिसका भी तो आई चेला बन सके, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ, साधु बन सके उसमें क्या, यह तो बन जाएगा। मैं भगवान का यह होना चाहिए, साधु का भी कहते मैं भगवान का हूँ, साधु होने से मैं भगवान का उठा हो जावे, साधु भी घूमे, मैं भगवान का हूँ या कैसे, मूल बात तो यह भगवान का हूँ, वो तो जी होते हुए भी माजी अपने जैसे मैं अपने आपके घर से नहीं है, आपके घर से सर्वथा बात नहीं है, तो सर्वथा बात है तो सर्वथा होने से होगा, सर्वथा पक्का विचार हो जाए कि दुनिया कुछ भी करे, निंदन दुनिया यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समावेश गच्छतु वा यथेष्टु अद्य वमे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदेन धीरा, न्याय मार्ग में छोड़ेगा नहीं। अर्जुन ने क्या कहा, केवल तरह के प्रश्न उत्तर हुए होते होते अंत में तुमने गीता सुना का नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मोह नष्ट हो गया क्या हुआ, स्मृति रहते है याद, ओह मैं भगवान का हूँ, क्यों आप स्मृति करो, आप मूल में किसके हैं, मूल में संसारी हो क्या आप, तो मूल को याद करो, वो स्मृति हो जाए याद कर लो। अर्जुन ने यही कहा नष्ट मोह स्मृति लब्ध था, गीता ज्ञान हो गया नहीं कहती है, अज्ञान मिट गया ये नहीं कहती है, गीता कही स्मृति लब्ध था, गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है, बड़ी अलौकिक शिक्षा है, याद आ गई महाराज, बस याद आ गई, अब याद आ गई कैसे भूले, वो तो थी मन में, भूल गए थे, भूल मिट गई, भूल मिट गई है जो आप साफ हो गया। महाराज जी अपने को विनाशी मानते हुए क्या विनाशी परमात्मा के हो सकते हैं क्या? तो विनाशी होकर हो सकते हैं, मतलब मान्यता विनाशी अभी बैठी हुई ना भाई शरीर में हूँ, अपने को नाश होने मतलब शरीर से सारी मैं बढ़ जाऊंगा, शरीर सहित मैं तो भगवान का हूँ, शरीर का त्याग करके शरीर देह में मिटा करके हो, ये ज्ञान की बात है, ज्ञान के लिए आफत है, मैं तो शरीर सही थी भगवान का हूँ, मैले से भरा हुआ, कागज से भरा हुआ, मैं तो माँ का हूँ, माँ दूर रखती समझ नहीं आ, हाथ पकड़ दूर रखती, वो दूर क्यों रखती मेरे को, वो तो मेरी है, वो न रख ख्याल न रखे तो बढ़िया शेष शेष बिखाड़ी में, वो तो मैले भरे जाए बैठा के भीतर, ऐसे मैं भगवान का हूँ, फिर मेरे को शुद्ध थोड़े होना पड़ेगा, शुद्ध करो तो भगवान करो, तुम्हारे गर्ज हो तो करो, हम क्यों करें, हम तो है जैसे जाएंगे, हम भगवान के हैं, अपनापन है भगवान के साथ हमारा, सच्ची बात है एकदम, आप विचार करो स्वयं सोचो, हम भगवान के हैं, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने माना है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये आपने माना है, हो नहीं है, हो तो कैसे होगा, ब्राह्मण हो तो फिर जन्मेगा कैसे, दूसरे भी जाएगा फिर ब्राह्मण ही होगा, मना हुआ है ये तो, मना हुआ मना हुआ मिट जाता है, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, तो क्या करे कि नहीं वो किंचित करो मिति युक्तो मन्येत, मान ले मैं करता नहीं हूँ, कर्तव्य तो मेरे में नहीं है, मान ले लिखा है, तो मान्यता से मान्यता मिट जाती है, तो कैसे मिटे वो आप जानो, आप मैंने कहा आपका ब्याह हो गया, कैसे कैसे हो गया बताओ, कैसे बदल गए, कैसे तो कुमारा हूँ क्या, आता सपना का कुमारा हूँ क्यों नहीं आता, आपने स्वयं ने स्वीकार कर लिया, मैं भी भाई तो हूँ, तो चट स्वीकृति हो जाती है, वह स्वीकृति तो चट हो जाती है, हाँ। और यह स्वीकृति होने नहीं तो बात है, इसकी गरज नहीं है, ब्याह करने की गरज है, इसकी गरज नहीं है, इसे आवश्यकता नहीं समझते हैं, आवश्यकता समझ हो जाएगी, कई वर्षों पहले अखबार में एक खबर आई थी, नागपुर की बात है, उसमें देखिए नागपुर के दो तीन मित्र बातें कर रहे थे, बातें करते थे करते करते आपस में कहा कि त्याग कैसे हो, त्याग कैसे हो, छोड़े त्याग कर दिया हो गया, तो तुम त्याग कर देगा, हाँ अच्छा तुम जा घर पर भिक्षा ले ले, हाँ जाकर स्त्री को कहते माई भिक्षा दो, बस फिर चल दिया, चल ही दिया, फिर माँ कह दिया उसको, अपने स्त्री को माँ कह दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं भगवान का हूँ ऐसे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, आपको कल्याण करना है तो शिष्य हो सकते हो, कल्याण करना हो तो शिष्य बिना हुए बात मान सकते हो कि शिष्य नहीं है, मैं तो कल्याण करना है, कहते मैं गृहस्थ नहीं हूँ, नहीं हूँ, कहते घाटा लगे बाधा जो हो जो होता रहे, मैं मेरे मतलब मैं तो भगवान का हूँ, हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, स्वतंत्र हो, इसमें कोई प्रबंध नहीं है, अब होना चाहे तो, नहीं हो तो दुख होगा, बालक भी अपने मन की बात नहीं होती तो रो पड़ता है, तो आपके मन की बात नहीं तो आप ही रो पड़ोगे, जो काम हो जाएगा, मन की बात न होने पर भी आप मौज से रहते हो तो कैसे होगा, देखो ये विपरीत होने में भगवान का न होने में आपको दुख हो, वो दुख कैसा हो कि जो मैं संसार का हूँ इससे जो सुख होता है उस सुख से दूरी मात्रा हो जाएगी कि मैं भगवान का नहीं हूँ क्या हो जाओ, दोनों मात्राओं में भगवान का न बढ़ने में कोई हानि नहीं दिखती, अरे हानि इतनी दिख है कि जो गृहस्थ बढ़ने के ये गृहस्थ बढ़ने के जो लाभ है इसमें जो रस है इसमें जो कुटुंबों के साथ संबंध है ये संबंध बिल्कुल रद्दी हो जाए, भगवान के बने बिना उनके रह नहीं सकते, हो जाओगे दोनों में तोल लो और अपना तोल बजट भारी होगा वो जीत हो जाएगी, बात अब बात मिल गई महाराज जी, मिल गई तो बढ़िया हो गया। दुख जो नहीं हो रहा है, ये जो दुख नहीं हो रहा है ये प्रधान कारण है, इसका मतलब इच्छा ही नहीं है। बच्चे का भी मन ही बात नहीं, रो देता है कि नहीं, रो देता है और बदलने की बात है। आज मैं तो मार गए प्रयास मणि लाभ बनने लगे थे, चलते चलते बढ़ जाते, अच्छी बात है। मणि मिल जाएंगे, मिलने जाएंगे, सत्संग करो तो ये ठंडी है, गंगा जी स्नान करेंगे, कपड़ा मिल जाएगा, आराम से रहेंगे, वैसा करेंगे। यूं नहीं सोचते कि कितना वर्ष आते हो गया, ये कब समाप्त होगा, ये जिन जन्म मरने की तरह बड़ा ही रहेगा। आओ ऋषि के फिर गाँव जाओ, घर के ऋषि के जाओ फिर जाओ, ये परवाह नहीं है। बनवा न बढ़ने में कोई परवाह नहीं है, न बढ़ने बढ़ने से क्या है। अगर दुख हो जाए तेज तो हो जाएगा, दुख जितना लाभदायक है इतना कोई उपाय लाभदायक नहीं। जिसके न होने का दुख हो वो होने लग जाएगा, होने का दुख हो मिट जाएगा। क्या काम क्रोध होते है कैसे मिटे, तो काम से जो सुख मिटता है उसी अपेक्षा काम के नाश होने का दुख ज्यादा हो जाए तो मिट जाएगा। जिसके नहीं होने का, नहीं होना चाहिए, होने का दुख मिट जाएगा, दुख ज्यादा बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, होने का सुख हो ज्यादा। होना न होना दोनों में दुख की मात्रा अधिक बढ़ने से बदल जाएगा। आप कहते हैं महाराज जी, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जब मैं शरीर सहित भगवान के शरण हो गया तो दूसरा कौन है? वो दूसरे में तो हम शरीर मन बुद्धि को भी लेते हैं साथ में, ये मेरे भाई मेरे ना रहे। नहीं, दूसरा कोई नहीं है मेरा, व्यक्ति ले रहे हैं। बुद्धि बुद्धि आप सब भगवान की हो जाएगी। ब्याह होने पर बुद्धि अलग रहती है क्या? मैं विवाहित हो गया तो मन बुद्धि अलग रहती है, ऐसा मेरे भगवान हो गया। दूसरा कोई है, दूसरा कोई है, वो दूसरा मेरा है ही नहीं। व्यक्ति विशेष हुआ ना कि व्यक्ति दूसरा मेरा कोई नहीं है, दूसरा व्यक्ति मेरा कोई नहीं है। व्यक्ति क्या कोई नहीं, व्यक्ति नहीं, देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, घटना नहीं, इंद्रिया नहीं, क्रिया नहीं, कोई अवस्था नहीं। बस अन्वय, बस क्यों अन्वय है, बचने को जाएगा। मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। भगवान कहते हैं मैं वांशो, और भगत कहते हैं कि ईश्वर जीव विनाशी, और भगत और भगवान के सिवाय कोई ऐसा तीसरा है नहीं। ये तो रहे उपकारी, अब मानना न मानना आपके हाथ की बात है, मानो मत मानो, न मानने से कितना अनर्थ हो रहा है, अगर मान दे तो ठीक हो जाए। भगवान के होने में स्वीकृति होने के बाद दूसरे संबंधों से फिर दुख लगता है क्या? भगवान से संबंध की स्वीकृति होने के बाद यदि दूसरे संबंध बने रहते हैं तो उससे दुख होता है क्या? हाँ, आपको भगवान के बढ़ने की ही रुचि है तो दूसरा संबंध होने से दुख नहीं होगा क्या? आप बताओ, आपकी रुचि हो जाए भगवान ने बढ़ने की, और वो न बढ़ सके दुख होगा सुख होगा? सही सोचो, अपने मन की बात न होने से दुखी होता रहेगी। गीता ने क्या कामना सुनो, कामना क्या है? अपने मन की बात पूरी करने की कामना है। हमें कि मन की कामना हो जाए कि मैं भगवान का बनूं, तो कामना सिद्ध नहीं होगी, दुख होगा। खूब विचार करो, मैं भगवान का भी नहीं बनने में क्या, कैसे भगवान का हूँ? वो ये राम को नाम है, जो सुन लिया कह दिया बस ठीक है, मैंने भी भगवान का हूँ। अब सुख पाऊ तो दुख पाऊ तो ये पद गया करते है, भूख हो रहे हो तो आप, प्यासा हूँ तो आपको, अच्छा हूँ तो आपको, बुरा हूँ तो मैं आपको, सुखी हूँ तो आपको, दुखी हूँ तो आपको, धनी हूँ तो आपको, निर्धन हूँ तो आपको, रो हूँ तो आपको, हंसू तो आपको। ये पद सुना है, सुना दे भाई, मैं दुखी हूँ तो घर पर चले जाओ, किस चले जाओ, आप चलो, कहते मैं नहीं जाता, तो मैं आपको छोड़ नहीं सकती, छोड़ ही नहीं सकती। रात्रि में सूती छोड़ करके न चला गया, पर फिर भी पिता के घर नहीं गई, फिर भी पिता के घर नहीं गई, मैं पिता की हुई नहीं। ये बात है महाराज सुना दे। तो सीताराम चरण की हो रे अनुदिन बढ़े अनुग्रह हो रे माने राम कुटिल कर मोही लोग गए गुरु साहेब मोही तो सीताराम चरण रति हो रे अनुदिन बढ़े अनुग्रह हो रे। उसी में प्रश्न आया है कि विवाह में तो पत्नी दिखती है हमको इसलिए विवाह स्वीकार हो जाता है और साधु में कपड़े दिखते हैं इसलिए स्वीकार हो जाता है, भगवान में मैं भगवान का इसमें क्या दिखता है? सगाई होती है दिखता है क्या लड़का लड़की दिखती है क्या? आजकल नहीं कहता, आजकल कुमार ही साथ में घूमे नहीं कहता, अपनी पुरानी बात याद करो, वो दिखता है क्या? दिखना कारण दिखना तो मैं हूँ मेरे हो गए अब देखता हूँ सब सब देखते हो किसको नहीं देखता हूँ बताओ, देखने में अपना हो जाएगा, मैं देखता हूँ अपने तो फिर हो गया कारण है वो तो देख मानने और स्वीकृति होने से होता है, देखने से क्या हो जाए, गलती बात है। आपने परीक्षा दी रहा वह मैं पास हो गया जब मैं हो गया क्या देखता है क्या में हो गया, कभी फर्क पड़ गया? रंग में फर्क पड़ा, तोल में फर्क पड़ा, नाप में फर्क पड़ा, नाप में तोल में उस बात में रंग में मैं हूँ क्या बात बोलो, किसी ने कहा है किसी कहना वाला है पास हो गया ऐमे तो हो गए जनते हैं पर भगवान का नहीं हो सकते, जो है भगवान के साथ ये तो आपकी स्वीकृति है। अगर आप जब तक आज स्वीकृति नहीं हो तब आप बेचैन रहो हो जाएगी, चैन रहो मान से तो उम्र पर सुनते हो नहीं होगी, ये आपकी स्वीकृति है। आप एम हो गया सर क्या हो गया, एम बी ए हो गया, एम ए हो गया क्या हो गया, शास्त्री हो गया, आचार्य हो गया, पट भी तो स्वीकार कर दी मैं हो गया, नींद में कोई पूछे तो वहां पढ़ू कैसे पढ़ू मैं हूँ बोलो, दिखता है मैं दिखता है दिखता है जो देखना नहीं है, देखना सुनना कारण नहीं है, ये तो स्वीकृति है अपनी, स्वीकार हो जाएगा। महाराज भगवान से दृढ़ विश्वास जो है ना वो नहीं है, विश्वास नहीं भगवान को मैं भगवान को फिर कैसे होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक मैं भगवान को ये बात ही नहीं हो सकती। अच्छा भगवान के अंदर से किसके हो, हम आपको पूछ रहे हैं कि भगवान के अंदर विश्वास नहीं तो आप किसके हो? ये तो बात तो विचार से ठीक लगती है कि भाई अब भगवान है तो विचार तो ठीक लगती है, वो सही होती है, बिना विचार होती वो सही नहीं होती, विचार की बात स्वीकार कर लो। महाराज जी दृढ़ विश्वास चाहते है ना, ये नहीं हो रहा है, भगवान से मांगो विश्वास, भगवान से मांगो, जो वही ये स्वीकृति होती है। अभी आ गए बोलो, जब विचार कर लिया, संसार में माँ के समान कोई नहीं होता है, अपना हित करने वाले प्यारी माँ है, माँ से बड़ी कौन होता बताओ, आपके जब मन में आई तो माँ को छोड़ दिए, बोलो छोड़ा भी नहीं, स्वाभाविकता नजर आती है, मैं भगवान का हूँ स्वीकार करने में, अस्वाभाविकता भगवान तो है, दुनिया मात्र स्वभाव भगवान के है, तो आप भगवान का नहीं कह सकते, दुनिया मात्र किसकी है, भगवान की है, तो फिर आप एक कह सकेंगे भगवान का अपने को न मानने दुख होता है क्या? दुख होता है महाराज, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना आप कहते हैं, तो उसी बात को नहीं, वो तो जिसका दुख ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, दोनों पहलवान है, बलवान हो जीत जाएगा, निर्बल हार जाएगा। भगवान के यहाँ माया तत्मिदं सर्वम् सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की तो सब मेरे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मम प्रिय मम ही नहीं मम प्रिय है, मम ही वंश वो जीव लोग मेरा ही अंश है, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए। आप विचार करो तो भाई हो चाहे बहन, अपने जान करके अपनी माँ के जन्म लिया है क्या किसी ने? बोले मैं तो जान करके इस माँ के जन्म हूँ। जिसने जन्म दिया है, जिसने सब कुछ प्रबंध किया है, उसे तो आप हो ही। बिना आपके पूछे भगवान करते हैं। जैसे बच्चे को बिना सलाह लिए माँ स्नान करा देती है, कपड़ा पहना देती है, जो कुछ कर देती है, बच्चे की सलाह ही नहीं लेती। ऐसे भगवान आपसे सलाह ही नहीं लेती, तो भगवान अपना मान रखा है कि नहीं। तान हूँ दुष्ट क्रूरार संसारेशु नराधवाद क्षिपा अशुभा नाश विश्व जीवन में पटकता हूँ। वो पूछेगे आपको क्या अधिकार क्यों पटकते हो? तू पूछना को मेरा है, तू कहना रखो बोल, तू भी सुधर बोलने वाला। पापी से पापी को अहंकार काम बलम धर्म काम माँ महात्मा पर दुष्ट का दुष्ट है क्रूरान संसारी शुद्ध नरा धवान क्षिपा में अजस वसुमान आज भी से क्यों मेरा है? तो भगवान ने मेरा मान लिया, फिर आप इधर क्यों करो? पापी से पापी को भगवान मान ले, कुछ संत महात्मा को मान ले, महात्मा नहीं बने, शुद्ध नहीं बने। संसारी शुद्ध नरा धवान नरा धाम है साफ, भगवान अपना मन छोड़ते ही नहीं, आप स्वीकार करते ही नहीं एकदम। ये विचार आप आज बात सुने, आप लोग खूब विचार करो रात्रि में, बात क्या है? मैं तो भगवान को होकर के रहूंगा, मैं तो भगवान का होकर के रहूंगा, भगवान का नहीं हो जाऊं ठीक से नहीं हो जाए रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, सोऊंगा नहीं जब तक मैं भगवान कहूँ की बात नहीं चीज में के लिए हो जाऊंगा पक्का हो जाए। अच्छा हो गया, भगवान तो है ही आप, भगवान तो स्वीकार करते हैं सब मांगो प्रिय सब मांगो चाहे समूह स्वरूप होते न मैं द्वेषु न प्रिय। जो विकल्प करते हैं कसौटी लगाते हैं ये भी बात है, बिल्कुल बात है बड़ी भारी। सर जी कहा मैंने आपकी कसौटियों ने हमारा नाश कर दिया। ये जो कसौटी लगाते हैं भगवान के नहीं हुए करते हैं, बिल्कुल बात है। आपको होने की गर्ज नहीं है इस वक्त कसौटी लगाते हो? क्यों कसौटी लगा? गरज तो है महाराज जी, आप बात तो बिल्कुल नहीं है, गरज नहीं, गरज तो है थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत ही तो हो भी इकट्ठा हो जाए, गरज में इकट्ठा हो जाए लाओ गली में से किसी कोई किसी आदमी लाओ सत्संग सुनो में आ जाएगा, कुछ तो है, कुछ तो गरज देते भी आते हो। बारह मील से चल करके कोई आए, गरज तो थोड़ी बहुत तो उसके गरज तो है ही, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत काम होता ही है, जितनी गरज है उससे ज्यादा होता है, जितनी आप गरज है उससे ज्यादा होता है, हमारे लखनऊ बराबर नहीं होता है। सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना में आवे लोग तो गरज तो है, तो गुरु है तो है, तो है ही है, देखो आते हैं ना सत्संग सुनते हैं, काम नहीं बना रहे महाराज जी, काम पड़ेगा, काम पड़ने का काम न पड़ने का दुख ही नहीं है, रोटी खा ले पानी पी ले नींद आ जाती, जरूरत क्या काम पड़ने की, क्या जरूरत है? संसारिक सुख ही बाधक है, संसारिक सुख लेने की इच्छा बाधक है।